nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzecia fala epidemii słabnie. Śląsk rozpoczyna zmniejszenie liczby oddziałów covidowych. Węgry znoszą część restrykcji epidemicznych. Niemal 1/3 populacji dostała pierwszą dawkę szczepionki. Po uznaniu przez Rosję 5 polskich dyplomatów za persona non grata, nasz kraj jest gotowy na kroki odwetowe. Województwo śląskie powoli rozpoczyna zmniejszenie liczby oddziałów covidowych w szpitalach. Sytuacja związana z koronawirusem w regionie jest jeszcze trudna, ale poprawia się. Jak zaznaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, system opieki zdrowotnej powinien być drożny także dla pacjentów, którzy nie są chorzy na COVID-19. Z uwzględnieniem tych najważniejszych potrzeb, chociażby jaką są interne oraz neurologie, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że tutaj są deficyty i chcielibyśmy, żeby te deficyty jak najszybciej zostały zlikwidowane. Wojewoda zaznaczył jednocześnie, że może pojawić się więcej łóżek z respiratorami. Z uwagi na to, że jesteśmy jeszcze w tej chwili w fazie szczytowej zajętości łóżek respiratorowych i tu być może jeszcze drobne kroki zwiększające ten wolumen będą miały miejsce. Natomiast w stosunku do łóżek na pozostałych zakresach, głównie mówię o zakresie drugim, to raczej zmierzamy w kierunku bardzo minimalnego, powolnego, ale jednak uruchamiania w zakresach niecovidowych. Dzisiaj w regionie odnotowano 2761 nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy wynik w kraju. A w całej Polsce nowych przypadków jest prawie 18 tysięcy, zmarło 595 chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że widoczna jest tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń i hospitalizacji. Wydaje się, że jesteśmy już w utrwalonym trendzie spadkowym. Od 3 dni widzimy tak, że zmniejszoną ilość zajętych łóżek przez pacjentów COVID-19. Za godzinę rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1967 roku, które nie zgłaszały wcześniej chęci zaszczepienia się przez internetowy formularz. Węgry znoszą część restrykcji epidemicznych. Od poniedziałku otwierane będą tarasy i ogródki oraz niektóre szkoły i przedszkola. W liczącym 10 milionów osób kraju pierwszą dawkę szczepionki dostała już niemal 1/3 populacji, ale liczba nowych zachorowań wciąż jest bardzo wysoka. Szczepienia na Węgrzech w ostatnich dniach wyraźnie przyspieszyły. Każdego dnia mamy po 600-700 pacjentów, mówi Zuzanna Berek z jednego z instytutów medycznych w Szeged na południu Węgier. Pierwszą dawkę dostała już 1/3 węgierskiej populacji, a całkowicie zaszczepionych zostało 13% mieszkańców. Takie dane sprawiły, że premier Viktor Orban zapowiedział częściowe zniesienie restrykcji od najbliższego poniedziałku. Całkowicie otwieramy przedszkola, a do szkół wracają uczniowie pierwszych 4 roczników. Pozostali być może wrócą 10 maja. Tym samym wróci do nas część naszego dotychczasowego życia. Od poniedziałku otwarte będą także tarasy i restauracyjne ogródki. Wcześniej otwarto już sklepy. Równocześnie jednak na Węgrzech wciąż utrzymuje się trudna sytuacja. Każdego dnia koronawirusem zakaża się około 5000 osób, a umiera 250. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Oczekujemy ze spokojem na oficjalną informację dotyczącą zapowiadanej decyzji o wydaleniu polskich dyplomatów z Moskwy, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Dodaje, że Polska jest przygotowana na kroki odwetowe Rosji i odniesie się do nich po uzyskaniu szczegółów. Wieczorem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja wydali z Moskwy 5 polskich dyplomatów. To odpowiedź na wczorajszą decyzję MSZ-u w Warszawie o uznaniu za persona non grata 3 dyplomatów rosyjskich. Do 10 maja Narodowe Centrum Kultury przyjmuje elektroniczne wnioski od samorządowych instytucji kultury, które chcą uzyskać wsparcie na cyfrowe działania. Domy, ośrodki oraz centra kultury i sztuki mogą otrzymać do 200 tysięcy złotych. Nabór wniosków ma być rozstrzygnięty do końca czerwca. Wsparcie otrzyma 200 jednostek w całym kraju. Pojedynczy grant to od 80 do aż 200 tysięcy złotych. Uwaga, nie wymagamy wkładu własnego. Nabór w standardowym trybie konkursowym. Poinformował zastępca dyrektora NCK Michał Rydzewski. Środki będą przeznaczone na szkolenia pracowników i zakup sprzętu. Na potrzeby państwo sami definiujecie, co najlepiej i co najbardziej potrzebujecie. Zapowiedział, zwracając się do przedstawicieli instytucji, dyrektor NCK Rafał Michał Wiśniewski. Projekty grantowe będzie można realizować do końca czerwca przyszłego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Ruszyła 25. kolejka Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 2-0. Do przerwy portowcy prowadzili po bramce Kozłowskiego. Warto wspomnieć, że ów Kozłowski to rocznik 2003 i ma już za sobą debiut w pierwszej reprezentacji Polski. Na 2-0 podwyższył Kowalczyk. W drugim hicie piątkowego wieczoru Ekstraklasy Górnik Zabrze zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Bramki zdobyli Manech i Piasecki. Polskie szczypiornistki zremisowały z Austriaczkami w pierwszym spotkaniu barażowym do Mistrzostw Świata. Do przerwy był remis 13-13, a skończyło się po 29. Najwięcej bramek dla Polski zdobyła Natalia Nosek. Rewanż w najbliższy wtorek już na polskiej ziemi. Do wyjazdu na czempionat wystarczy wygrać. Niby proste, prawda? Kinga Achruk. Myślę, że była świetna walka w obronie. W końcu pokazałyśmy właśnie tak, jak powinniśmy grać przez cały mecz, bo bardzo fajnie to wyglądało i myślę, że Austriaczki miały pod koniec dużo większy problem niż na początku. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heinen został zwolniony z posady trenera czołowego włoskiego klubu z Wilfredo Leonem i Maciejem Muzajem w składzie. Decyzja władz Perugii jest o tyle szokująca, że trwa przecież finał Mistrzostw Włoch. W pierwszym meczu, co prawda, Perugia przegrała z Cucine Lube Civitanova 1-3, ale rywalizacja toczy się przecież do 3 zwycięstw. Co będzie teraz robił Heinen? Oby w 100% skupił się na przygotowaniach do turnieju olimpijskiego. Zastal Zielona Góra zagra w finale Ekstraklasy koszykarzy. Dziś w trzecim meczu półfinałowym zielonogórzanie pokonali Śląsk Wrocław 80-75 i czekają na wyłonienie zwycięzcy z drugiego półfinału, czyli z pary Legia Warszawa, Stal Ostrów Wielkopolski. Tam Stal prowadzi 2-0. Stanisław Aniołkowski znów pokazał się z doskonałej strony w wyścigu dookoła Turcji. Dziś w szóstym etapie finiszował w ścisłej czołówce, wpadł na metę na szóstym miejscu, nieznacznie ustępując takim gwiazdorom sprintu jak Mark Cavendish, Andre Greipel czy Jesper Philipsen. Po etapie rozmawiałem z Markiem Cavendishem właśnie po przeanalizowaniu i obejrzeniu tej końcówki, że troszeczkę jednak zmieniłem ten swój tor jazdy, czego nie powinienem był robić. Natomiast no, przy tak dużym zmęczeniu i dawaniu siebie w końcówce maksa ciężko czasami utrzymać właśnie tą linię. Natomiast porozmawialiśmy sobie i doszliśmy do porozumienia. Mark też mówi, że podoba mu się mój styl jazdy i to, jak walczę o pozycję na końcowych metrach, że robię to w sposób rozsądny. Nie tak, że narażam kogoś innego na kraksę, tylko naprawdę tak rozsądnie, ale też no, potrafię wywalczyć tą swoją pozycję. Na sportowo usłyszymy się już rano. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu i od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 7 na Podlasiu. Jutro padać nie będzie na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. W pozostałej części kraju deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 6 stopni w Rzeszowie do 14 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Rock'n'rollowa trójka, 9 minut po godzinie 23. No to jesteśmy w drugiej godzinie i zagramy sobie coś z Kanady, dokładnie z Montrealu. Ale zwrócę uwagę na to, iż wydawcą płyty, z której zagramy, jest bardzo zacna, zasłużona wytwórnia Sub Pop, a zespół nazywa się Wolf Parade. Carving shapes that look like dicks into taki przyjemny wieczór przy muzyce. Przebój z Kanady, zespół nazywa się Wolf Parade, Julia, Take Your Man Home. Proszę Państwa, w poprzedniej godzinie zrobiliśmy sobie takie zebranie klasyków, bo i Metallica, i Ray Davies z zespołu The Kings. Ja się wtedy zastanawiałem, czy ten największy przebój Kingsów Raya Davisa, no oczywiście You Really Got Me, to już było. No to na drugim miejscu wśród przebojów zespołu The Kings wymieniłbym kawałek All Day and All of the Night. Ale żeby nie było tak prosto, to też nie będzie zespołu The Kings, tylko będzie wersja, no, lata później. Grupa The Stranglers, też jeden z naszych ulubionych zespołów. Połowa lat 70. Z pubu do punk rocka, nowa fala, cała masa płyt. No niestety, dokładnie rok temu pożegnaliśmy przez zarazę Dave'a Greenfielda. Znakomity, niezastąpiony keyboardista. I co będzie? Będzie The Stranglers teraz i będzie ten przebój Kingsów All Day and All of the Night. No i teraz uwaga, uwaga, proszę Państwa, bo myślę, że to raz, że to premiera powinna być w trójce i być może Państwo nie wiedzą, że ukazała się właśnie druga płyta takiego zespołu Clicks. I to jest łódzki projekt i teraz kolejny pan król się pojawi, bo tych króli królów jest trochę u nas, tym razem Wojtek Król. To oczywiście lider zespołu Clicks, ale też grupy Controlled Collapse. No w każdym razie jest druga płyta GOTH, tak zatytułowana GOTH. I będzie ciekawie, ale przy okazji będzie to nawiązanie i przypomnienie pewnego hasła, które pojawiło się w latach 80., mianowicie EBM, od Electronic Body Music, czyli mówiąc tak najprościej, połączenie industrialnych brzmień z elektropunkowymi. No tak, mniej więcej. Płyta bardzo ciekawa, to sobie do tego albumu teraz zajrzymy i zagramy utwór Drop Dead. Ta grupa nazywa się Clicks. No ciekawie było ci grają, bo to Król i Kliks z nowej płyty. No to mieliśmy dużo elektroniki, to teraz, żeby było sprawiedliwie, będą same gitary. Rzuciłem hasło punk, to będzie, tylko będzie zdecydowanie żwawiej, ale ładnie, przyjemnie, cieplutko, bo to z Kalifornii. Orkiestra oczywiście. Bad Religion. Jak zwykle przyjazny punk z Los Angeles. No dobrze, wracają nasi, ale tym razem po polsku będzie śpiewane. Zespół, no zasłużony w pewnym sensie, bo sobie przypomniałem, że przecież grał kiedyś koncert w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej i płyty, i ostatnio jakby ciszej było o formacji Underground. Tak nazywa się ta grupa z Rybnika. 97 rok wtedy wystartowała, od Olka Bieli, Olek Biela na gitarze i śpiewa też w zespole i kieruje wydawnictwem. No i dostałem to nowa rzecz, nowa propozycja od zespołu Underground. Tytuł utworu Sasza. Underground ponownie w trójce z nową propozycją. Sasza. No i kolejny klasyk. No to ten jeden z moich ulubionych artystów od dziecka. Tak jest, bo w latach 60. on też był dzieckiem w zasadzie, bo był nastolatkiem, jak zaczynał z grupą Spencer Davis Group. No a potem i Traffic, i Blind Faith, i jeszcze cała masa innych projektów i wiele płyt solowych, i jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w historii muzyki rockowej i około rockowej, Steve Winwood. I teraz właśnie z płyty solowej bardzo intrygujący tytuł Spy in the House of Love, Steve Winwood. We'll be right back. Steve Winwood. No i teraz czas na klasyków naszego punk rocka. Pabianice, o, tak powiem, no to już część z Państwa wie, o co chodzi, na pewno będzie Olej Tomek Olejnik oczywiście, grupa Proletariat, no i przypomnijmy sobie ten klasyczny kawałek, Czarne Szeregi. Klasyka i Proletariat. Proszę Państwa, rocka klasyka i Maynard James Keenan. I to już za chwilę, ależ mi się cały czas podoba ta najnowsza płyta Pussifera. No, od pół roku mniej więcej cały czas świeża i słucha się z coraz większą przyjemnością w miarę słuchania. Tak, Maynard James Keenan, Pussifer, a ten utwór, który dla Państwa wybrałem, nosi tytuł The Underwhelming, ale cała płyta świetna, Pussifer. Parallel, this far from equal. Contentious, glorious friction awakens the cognizant and mindful. Niebywałe, jak tak można. Jak nie Tool czy A Perfect Circle, to Pussyfor. No, świetny gość. Maynard James Keenan. Proszę Państwa, no to teraz się będzie działo, bo dwóch klasyków w jednym, no jeden niestety świętej pamięci artysta, James Brown, drugi z tego co słyszę, wiem, gra zresztą polską muzykę w swoich audycjach radiowych, Iggy Pop. Tak jest. No, wydawałoby się to niemożliwe, żeby Iggy Pop śpiewał numer Jamesa Browna. A jednak, no myślę, że ten tytuł też łączył obu panów. Pełny tytuł tego utworu brzmi Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine w wersji Iggy'ego Popa. Niemożliwych. Ojciec chrzestny punk rocka wykonuje numer króla muzyki soul i funk Sex Machine. Proszę Państwa, to też teraz będzie ciekawa historia. Sezamkowa za chwilę. I to jest taka sytuacja, że 30 lat temu w Dęblinie powstał ten zespół, a dopiero teraz w marcu premiera pierwszej płyty. Jakoś im się nie chciało, nie wychodziło. Koncertowali, ale na płytę się nie zdecydowali. To po 30 latach ta płyta jest. Panowie urzędują pomiędzy Warszawą, Lublinem, Londynem, a płytę polecam. Pirates of Truth, tak nazywa się to wydawnictwo. Sami sobie oczywiście płytę wydali, ale bardzo ładnie wydali. Utwór nosi tytuł Easy Come, Sezamkowa. feel till now. I feel till now. I feel till now. I feel. No nieźle kombinuje ta sezamkowa. Płyta cała nosi tytuł Pirates of Truth. Easy Come, ten utwór sobie wybraliśmy. No ale tak jak wspomniałem, ciekawe rzeczy dzieją się na tym krążku, bo poza takim lekko czy bardziej metalowym graniem, brzmieniem i klimaty funkowe pojawiają się i nawet w jednym czy w dwóch utworach trochę takie jazzujące. No w każdym razie ciekawa sprawa, sezamkowa. Proszę Państwa, no to teraz jeszcze na koniec zespół, bo tu wspominałem o Londynie w kontekście sezamkowej, to znowu Londyn, bo zespół Red Box z Londynu się wywodzi. Dokładnie rocznik 1983, bliska słuchaczy, słuchaczom, tym dorosłym słuchaczom Trójki Orkiestra. For America oczywiście i Czenko, i jeszcze kilka innych przebojów. No i ciekawostka jest taka, że wreszcie do zespołu Red Box i do Londynu trafił nasz człowiek z Trójki. Tak to się wszystko ładnie ułożyło. Michał Kirmuć, który ma znakomite audycje w Trójce, świetnie piszącym dziennikarzem jest też, no ale i znakomitym gitarzystą. Poza tym, że gra w zespole Red Box i na tej najnowszej płycie już się pojawia zespołu, to jeszcze przecież od 6 lat grupa Collage. Też chyba lada moment płyta Collage powinna ujrzeć światło dzienne. Z tego co wiem, to Michał nauczył się już grać i For America, i Czenko, no bo to trzeba grać na koncertach. No ale my teraz posłuchamy tej wersji oryginalnej, wtedy jeszcze Michała w składzie grupy Red Box nie było. Czyli to, o właśnie, to jest Czenko. Będzie kolega Bożym po północy. Ciekawe rzeczy szykuje Marek Pawlukiewicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Wiernik. Dobrej nocy, Czenko, Red Box.